Tylko 11,99 za 16 rolek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Hołd robotnikom sierpnia 1980 roku oddał prezydent. Dziś mija 41 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Mamy 285 nowych zakażeń koronawirusem. Rośnie liczba pacjentów na oddziałach covidowych. W serwisie też dyplom uznania od Polskiego Radia dla Wojciecha Nowickiego, złotego medalisty igrzysk w rzucie młotem. W Warszawie trwają uroczystości upamiętniające 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych oraz strajku w Hucie Warszawa, pierwszym zakładzie pracy w stolicy, który rozpoczął strajk w sierpniu 80. roku. Robotnicy chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce komunistycznych władz oraz wyrazić solidarność z robotnikami strajkującymi na Wybrzeżu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że 41 lat temu robotnicy Huty Warszawa upomnieli się o prawa ludzi pracy i o wolność. Mam ten zaszczyt, że mogę dzisiaj oddać hołd robotnikom sierpnia 1980 roku, tym, którzy tutaj w Hucie Warszawa, ale nie tylko, bo w całej Polsce, w ponad 700 zakładach zażądali praw dla ludzi pracy, zażądali tego, co należy się każdemu człowiekowi, czyli po prostu zażądali wolności i uzyskali jej ważne elementy, które, jestem pewien, przesądziły o tym, że później możliwy był 1989 rok. Porozumienie sierpniowe zostały podpisane przez komunistyczne władze i protestujących robotników po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej. Otworzyło to drogę do powstania Solidarności i rozpoczęło przemiany ustrojowe w Polsce. W ciągu minionej doby wykryto 285 zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 5 zakażonych osób. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 465 chorych. 60 osób jest podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych jest 18 milionów 750 tysięcy Polaków. Belgia wprowadza dziś rygorystyczne przepisy dotyczące testów na koronawirusa, niektóre także dla zaszczepionych. Chodzi o podróżnych powracających z czerwonych stref z wysokim wskaźnikiem zakażeń i osoby z tak zwanego kontaktu wysokiego ryzyka. Decyzję o zaostrzeniu reguł podjęto w związku z rozprzestrzeniającym się szybko wariantem Delta. Podróżni, którzy nie zostali zaszczepieni bądź nie są ozdrowieńcami, a powracają z czerwonej strefy na terenie Unii Europejskiej, muszą zrobić testy pierwszego i siódmego dnia po przybyciu do Belgii. Testy są również obowiązkowe dla osób powracających z czerwonej strefy spoza Unii, nawet jeśli są zaszczepione lub przeszły zakażenie. Jeśli wynik testu pierwszego dnia będzie negatywny, kwarantanna nie jest wymagana, natomiast w przypadku pozytywnego testu obowiązkowa będzie samoizolacja. Ponadto testy na obecność koronawirusa są od dziś obowiązkowe także dla osób z kontaktu wysokiego ryzyka, bez względu na to, czy są zaszczepione, czy też nie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu trwa przeszczep wątroby u 6-letniego chłopca pochodzenia afgańskiego. Dziecko ma ostrą niewydolność wątroby po zatruciu muchomorem sromotnikowym. Chłopiec, jego 5-letni brat i 17-letnia siostra od 26 sierpnia przebywają na oddziale intensywnej terapii, mówi profesor Jarosław Kierkuś z Centrum Zdrowia. Stan chłopców jest w chwili obecnej krytyczny. 5-latek został zdyskwalifikowany z leczenia przeszczepieniem wątroby ze względu na uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Starszy chłopiec w wieku 6 lat został zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby. Zabieg odbywa się w dniu dzisiejszym. Jednak musimy powiedzieć, że rokowanie co do przeżycia jest nadal bardzo poważne. Dziewczynka w wieku 17 lat jest w stanie stabilnym. U niej rokowanie co do przeżycia jest na chwilę obecną dość dobre. Po zatruciu w szpitalu jest również kilka osób dorosłych. Dzieci wraz z rodziną trafiły do ośrodka dla uchodźców koło Podkowy Leśnej 23 sierpnia. Afgańska rodzina została ewakuowana z Kabulu przez polski rząd na prośbę Wielkiej Brytanii. Ojciec chłopców przez lata pracował w Afganistanie dla brytyjskiego wojska. A teraz w serwisie informacja z ostatniej chwili. Jak poinformował premier, dzisiaj Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie. Chodzi o części województwa podlaskiego i lubelskiego. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnym serwisie. 150 plecaków i wyprawek szkolnych trafi do uczniów polskiej szkoły w Strzelczyskach na Ukrainie. Wysłała je tam Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Jak mówi dyrektor diecezjalnej Caritas, ksiądz Piotr Potyrała, chodzi o wsparcie polskich rodzin mieszkających także za wschodnią granicą. Są polskie rodziny poza granicami naszej ojczyzny, na Ukrainie, żyjące często w biedzie. I dlatego zmodyfikowaliśmy ten program Tornister pełen uśmiechów, aby te przygotowane plecaki wraz z przyborami szkolnymi przekierować właśnie do dzieci z biednych polskich rodzin na Ukrainie. Strzelczyska to wioska koło Mościsk w obwodzie lwowskim. W zdecydowanej większości mieszkają tam Polacy. W 2003 roku otwarto tam szkołę z polskim językiem nauczania. Igrzyska olimpijskie w Tokio za nami. Wspólnie na antenach Polskiego Radia mogliśmy się cieszyć z sukcesów naszych sportowców. Teraz czas na laury dla najlepszych. Dziś w siedzibie spółki pojawił się Wojciech Nowicki, złoty medalista w rzucie młotem. Gratulowała mu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W imieniu całego zespołu Polskiego Radia, w imieniu swoim, jako prezesa zarządu, ogromnie dziękujemy za te wspaniałe emocje, których nam Pan dostarczył. Przekazuję ten symboliczny dyplom na pamiątkę, jako nasze podziękowanie dla Pana i bardzo, bardzo dziękuję, ja bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce na kolejnych takich uroczystościach się spotkać. No będę się starał, mam nadzieję, że aby tylko zdrowie dopisywało i będę pracował dalej. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za pamiątki. Na pewno się przyda. Przypomnijmy, nasi sportowcy w Tokio wywalczyli 14 medali, z czego aż 9 zdobyli nasi lekkoatleci. Wśród nich właśnie Wojciech Nowicki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale na wschodzie będzie się przejaśniać. Przelotne opady deszczu, które miejscami będą intensywne. Lokalnie burze, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 13 stopni, w Krośnie i Legnicy 16, w Szczecinie, Warszawie 18, w Suwałkach 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk. Szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Machine, na tej maszynie 10 minut po godzinie 12. Słuchamy audycji. trójka do trzeciej. A o zegarkach, o innych wynalazkach będzie w naszej audycji już za chwilę. Za chwilę będzie o jedynej takiej sprawnej w Europie, jedynej w Europie niezwykłej maszynie. A propos zegarków, będzie też o światowej sławy zegarmistrzu. No i będzie o niezwykłej maszynie, jednej z moim zdaniem najcudowniejszych, chyba tak powinienem powiedzieć, wynalazków wszechczasów. Troszkę już powiedziałem, ale nie wszystko. I bardzo dobrze tak to miało zabrzmieć. Korespondencja Państwa i bardzo dziękuję za nią, również zachęcam. Trójka do trzeciej, @polskiradio.pl od pani Natalii a propos muzyki, bo tak być może niechcący też zagraliśmy jeden z uwielbianych przez naszą słuchaczkę utworów. Nawiązanie do wczorajszego naszego również muzycznego spotkania. Jak pisze nasza słuchaczka, dla nas, to znaczy dla mnie, dla mamy, siostry, cioci i kuzyna, najpiękniejszym 8-tysięcznym miasteczkiem są Pniewy, jakieś 50 kilometrów na zachód od Poznania. Tam spędzaliśmy wszystkie wakacje. Mama, ciocia stamtąd pochodzą. Ciocia i kuzyn już tam byli w tym roku, a my jeszcze nie i chyba wybierzemy się w tym tygodniu, bo nas ciągnie. No, a muzyka również w nawiązaniu do tej wczorajszej zabrzmiała jak propozycja do wyjazdu dla nas. Bardzo pięknie dziękujemy. No tak mówiłem, że niechcący mało miasteczkowo, ale jednak pięknie zabrzmiało. Nie tylko mailowo, trójka do trzeciej@polskieradio.pl, także smsowo 71335 i najłatwiej telefonicznie proszę zająć Staszka 2273 numer do naszego dyżurnego reportera pierwszego kontaktu. Kwadrans po 12. Kalendarz, ostatni dzień sierpnia i tak lekko licząc za 3 dni, dobrze mówię, piątek, sobota, 3-4 września w Zabrzu rozpocznie się Carbon Silesia Festival, nowy festiwal muzyki elektronicznej w przepięknym miejscu na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza. Podczas muzycznej zabawy festiwalowicze będą mogli zwiedzić te niezwykłe, magiczne przestrzenie. No, wśród atrakcji, które koniecznie trzeba zobaczyć, jest działająca maszyna parowa. Jest to jedyna w Europie sprawna maszyna z 1915 roku. 2000 koni mechanicznych. Damian Wilczek, przewodnik po Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Maszyna, którą w tej chwili co godzinę uruchamiamy. Z racji tego, że mamy swoją wytwornicę pary i możemy sobie na to pozwolić. Ale mamy tutaj pana maszynistę wyciągowego i może go zawołamy. Panie maszynisto, proszę bardzo. Uruchamiamy maszynę na pełne parametry i ona pracuje tak, jak pracowała kiedyś. Piotr Capek, konserwator i maszynista Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ona działa na częściach oryginalnych do tej pory tak, jak działała kiedyś. Widzę, że tu się trochę musiał poprzemieniać. Od 1915 ja widzę jakieś nowsze guziczki i tak dalej. Widzę czerwony guzik, zielony, no najbardziej kusi zawsze czerwony. Tak, to jest uruchamianie lub wyłączanie elektrozaworów, bo w tej chwili para podawana na maszynę nie pochodzi z kotła węglowego, tak jak to było kiedyś, tylko z wytwornicy pary gazowej. Aż się kusi zapytać, czy jest szansa na uruchomienie. Tak, można. Spróbujmy w takim razie. Chwileczkę to potrwa, musimy załączyć parametry i możemy nią posterować. Ja tylko powiem, że w systemie dwubliźniaczym napędza te koło pędne, przez które przeprowadzana jest lina i przez koła na wieży. Ta lina z jednej i z drugiej strony jest zaczepiona ta górnicza szola. Właśnie, bo ja tutaj żadnej dziury nie widzę, czy jest jakiś obok szyb, który ta maszyna napędza. Tak, przejdziemy. Ja już widzę, tutaj schodów nas czeka trochę. Tak, bo tu mamy schody na tę wieżę szybową. Tam, gdzie znajdują się koła wieży, przez które przeprowadzana jest lina i te dwie szole kursują. Trzypiętrowe nasze szole, ale także jeden duży wagon węgla, czyli można powiedzieć na trzech piętrach trzy wagony lub trzy razy po 16 osób. Panie Piotrze, co tu się będzie działo? Będziemy mogli za chwilę uruchomić maszynę jedyną taką w Europie. Czego mamy się spodziewać? To jest pokaz pracy tej maszyny, z tym, że lina już przez koło pędne jest tak przygotowana, że nie wozi już żadnych wind, klatek. No a tak maszyna funkcjonuje, dwa olbrzymie cylindry parowe, które napędzają koło pędne, a szybowska z prędkościomierz, wszystko tu działa dalej, także jak turyści przychodzą, to taki pokaz pracy maszyny jest jak wtedy, kiedy ona oryginalnie pracowała. To oznacza, że możemy teraz już uruchomić, czy jeszcze na coś czekamy? Czekaliśmy trochę, żeby ciśnienie pary się podniosło, bo niedawno żeśmy przełączyli. Możemy zobaczyć to ciśnienie, tak jak tam na manometrze. Wskazuje 10, to jest już okej? Już można próbować. To kolega zademonstruje już. To jeszcze trzeci majster, tak? To co tam będzie pan robił? Pokaz pracy maszyny parowej. Dodajemy trochę pary i pan siadł, tak? Ma jakieś wajchy? Tak. Pan Marek, maszynista Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Możemy trochę dać kierunek jazdy, żeby kółko się kręciło w jedną, w drugą stronę. I maszyna zaczyna pracować. Tłoki, cylindry chodzą. Jeździmy tam 2-3 metry. W jaką prędkość, tak do 500 metrów, no bo można aż tak było zjechać, ile minut to zajmowało? 2-3 minutki się było już na 500, bo tu był szyb do 503 metry. Co tu jest takiego najbardziej fascynującego w tej maszynie, w tej pracy? Robota jest urozmaicona, bo raz się jechało z urobkiem, raz z ludźmi, raz się jechało do robót szybowych, że to jest różnie. Są ciekawe roboty, trzeba jeździć mimo pozorów, że to są tony, a człowiek jeździ na milimetry. Bo trzeba uważać i z ludźmi, i ten wymiana dźwigarów, prowadników, rur. To wszystko wymaga takiego troszkę precyzji. A najstarszą działającą w Europie maszynę parową na własne oczy widział Paweł Turski. Nasz reporter jest pod wrażeniem. Ten czerwony guzik kusił. Również państwo będą mogli zobaczyć maszynę parową i posłuchać muzyki elektronicznej, bowiem mamy dla państwa zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Proszę przeczyścić skrzynki mailowe. Za chwilę się przydadzą. My tymczasem dokładamy do pieca i pełną parą rusza maszyna. Dobrze naoliwiona maszyna pod nazwą Kowal Lotniczy. My new obsession. Yeah, pink is It's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bing on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today, it just goes with a fashion. Mailowej już można wpisać adres trójka do trzeciej@polskieradio.pl. To do mnie bezpośredni adres, by zdobyć wejściówki na Carbon Silesia Festival. Jak pamiętamy, pewna pani w filmie piosenkę pana Koracza najbardziej by chciała usłyszeć, a państwo na jakiego artystę najbardziej czekają? Kogo by chcieli państwo usłyszeć i zobaczyć na żywo spośród tych, którzy zapowiedzieli swój występ na Carbon Silesia Festival? Przypomnę, 3 i 4 września w piątek i w sobotę w Zabrzu, w Sztolni Królowej Luizy. Carbon Silesia Festival. Polecamy państwu mnóstwo artystów. Można szybciusieńko wejść na stronę i spojrzeć, kto jeszcze zapowiedział swój występ już w najbliższy piątek i sobotę w Zabrzu. Wejściówki na Carbon Silesia Festival. Polecamy się państwu. trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Kogo prócz pana Koracza najbardziej chciałaby pani, pan usłyszeć? 28 minut po 12. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów, tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Domu dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Serdeczne gratulacje w sprawie Carbon Silesia Festival. Najbliższy piątek i sobotę, 3-4 września, wybierze się pani Dominika z Czarkowa. Chętnie potańczyłabym przy kamp oraz choć w głębinach kopalni wzniosły się na muzyczne rysy. Brawo, pani Dominika z osobą towarzyszącą z Czarkowa wybierze się na Carbon Festival. Kamp w piątek, rysy w sobotę, więc wszystko zgodnie z planem. Wszystko jak w zegarku. Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Za 28 minut 13. Teraz, myślę, zaskakująca informacja dla tych z państwa, którzy być może używali tychże zegarków tej marki, bo po blisko 200 latach okazało się, że światowy pionier przemysłowej produkcji zegarków Antoni Norbert Patek Herbu Prawdzic urodził się w Piaskach Szlacheckich. Niewielka miejscowość w powiecie krasnostawskim w województwie lubelskim postanowiła uczcić ten fakt, stawiając przed remizą wyjątkowy pomnik. Mówi prezes Krasnostawskiego Towarzystwa Historycznego Lech Dziedzic. Pamięć wróciła do wsi. Wróciła pamięć o bardzo ważnym człowieku, wybitnym patriocie i przedsiębiorcy, prawda, o zasięgu światowym marka Patek Philippe jest znana zegarków. Ponad 200 lat i ludzie nie wiedzieli, że taki człowiek tutaj się urodził, który stworzył w Szwajcarii wielką firmę. Chyba około 2013 roku tak już głośniej się zrobiło, bo została odnaleziona metryka właśnie w parafii tarnogórskiej. Akt urodzenia Patka, no i okazało się, że właśnie tutaj, w tych piaskach, nie w tamtych, tylko w tych piaskach szlacheckich. Zaczęliśmy szukać, pomysł był taki, że może włożył się jakiś taki kamień, prawda, z tablicą, no i zaczęliśmy szukać takiego kamienia, no i co się okazało? Okazało się, że u pana Bożęckiego właśnie w tej wsi jest kamień, a pan Bożęcki jest krewnym Patka. I ten kamień pochodzi z pola należącego do dziadka Antoniego Norberta Patka. Dlaczego na akcie urodzenia napisane są piaski ziemiańskie? Bo tak się piaski nazywały w XIX wieku. Zmienili na szlacheckie. Nie, ja z Warszawy jestem. Wit Jarochowski. Firma Patek Philippe jest moim konikiem. Jestem zegarmistrzem z wykształcenia i uczyłem zegarmistrzostwa przez 20 lat w Stanach. Gdyby pan zobaczył zegarek w środku i wybrał sobie jedną część, postaram się ją skopiować. No to boję się, że pan by nie potrafił i mało kto potrafi. To jest taka robota, tak precyzyjna, tak dokładna. To jest wyjątkowa rzecz. Nie dziwnego, że są takie drogie. Mnie się udało kupić za $600 ruinę, którą doprowadziłem do stanu używalności. Wymieniłem wszystkie zepsute części. Jeszcze w ten czas Patek sprzedawał. Teraz już nie sprzedaje części. Andrzej Gołąb, dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnostawie. Antoni Patek jest właśnie stąd, z ziemi krasnostawskiej. Jeżeli kilkunastoletni chłopak wstępuje do wojsk i później bierze udział w powstaniu listopadowym, dostaje krzyż Virtuti Militari, to o czym świadczy, czyli ojczyzna była dla niego ważna, była mu droga, nie wahał się poświęcić zdrowie, a może nawet życie. I później nie widział możliwości funkcjonowania, podporządkowania się władzom carskim i wyszedł na tułaczkę. Eugeniusz Szwed, prezes Stowarzyszenia Klub Miłośników Zegarów i Zegarków. Ważna jest historia. Patek jest to tak jakby kwintesencja i początek zegarmistrzostwa polskiego. Patek był takim prekursorem prawdziwych, dobrze wykonanych, bardzo dobrych zegarków. Najbardziej wartościowe są te zegarki wiekowe już, sprzed wielu, wielu lat. Czasami są to zegarki, które były wykonane w limitowanych edycjach. Jest ich po kilka sztuk na przykład na świecie. W związku z czym najczęściej są trzymane w sejfach, a nie pokazywane. Najczęściej jest tak, ja sam osobiście dostaję w korespondencji pytania, żeby ktoś z profesjonalistów ocenił, czy też nawet wycenił taki zegarek. Te zegarki znalezione na strychu, najczęściej są to podróbki. Za rok będzie prawie okrągła rocznica, bo to będzie 210. rocznica urodzin Antoniego Patka i bardzo by mi zależało, żeby uczcić tą rocznicę. Już tutaj rozmawialiśmy z mieszkańcami Piask, mają jakiś pomysł. Na ile będę mógł, to otwieram Muzeum Regionalne na tą postać i myślę, że to jest dobre i godne miejsce, żeby właśnie przypominać i czcić tak ważną postać z naszego regionu. Antoni Norbert Patek, herbu prawdzic, urodził się w 1812 roku w Piaskach Szlacheckich na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, że podczas powstania był dwukrotnie ranny, odznaczono go krzyżem Virtuti Militari, a po upadku powstania udał się na emigrację. W Szwajcarii stworzył znaną na całym świecie fabrykę zegarków. I chwała mu za to. Za 23 minuty 13. I thought that I heard you.

We go cruise and entertain ourselves, still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl, I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Prawie zaproszeń na koncert Szagrin w Trójce, 2 dwójki i 7 trójek. A my już tymczasem powracamy do naszej codziennej lektury. Anglik, cyklista, opuścił właśnie Gdańsk i kontrowersyjny korytarz. Przyjemnej lektury. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Nizina. Fragment 17. Bydgoski rynek kipiał życiem, gdy przejeżdżałem przezeń następnego ranka. Kupiłem prowiant na cały dzień za łączną sumę 6 pensów. Bawiła mnie ostrożność kramarzy, którzy z przezorności ciskali każdą monetę na bruk, by sprawdzić, czy jest prawdziwa. Konieczna przezorność, ponieważ Polska co pewien czas cierpi na zalew fałszywego pieniądza. Ciągle jechałem wzdłuż Wisły. Trasa wiodła przeważnie wysokim, lesistym grzbietem. Pobocza drogi porastał wiotki gatunek lnicy pospolitej, czasami drzewa się przerzedzały, odsłaniając połacie pokryte mizernymi krzewinami i wrzosami w stylu szkockich wrzosowisk. Jakby dla dopełnienia nostalgicznego obrazu ogarnęła mnie szkocka mgła, a ukazującą się od czasu do czasu Wisłę widziałem jako zamglone przebłyski szarej płaskości. Wyjechawszy na dobre z miasta, znalazłem się ponownie w krainie drewna. Jednakże wiejskie siedliska były całkiem okazałe. Zazwyczaj piętrowe budynki mieszkalne ze stosownymi zabudowaniami gospodarskimi. W ich architekturze łatwo było dostrzec niemieckie wpływy. Niektóre domy wydawały się żywcem przeniesione z Holandii, jako że na tych terenach obok niemieckich kolonistów osiedlali się również Holendrzy. Większość wielkich majątków uległa rozdrobnieniu, czy dobrowolnie, czy też pod przymusem. Dzisiejsza Polska jest krajem własności chłopskiej. Tutaj prawdziwe bogactwo oznacza ziemię. Nie ma sensu rozmawiać z chłopem o inwestycjach. Zna tylko jeden ich rodzaj. Latami będzie oszczędzał, by dokupić jeszcze trochę gruntu. Niekiedy do jednego człowieka należy dobry tuzin skrawków ziemi, oddalonych od siebie o całe mile. Zdyscyplinowany umysł wielkim głosem domaga się uporządkowania Polski. Nie chciałbym jednak zostać obarczony zadaniem doprowadzenia do ładu tych strzępów i okrawków, bo pułkownik Blimp z komiksów Loa jest wściekłym radykałem w porównaniu z upartym jak kozioł chłopem. Krajem, który w największej mierze przyczynił się nieświadomie do zdominowania Polski przez własność chłopską, była Ameryka. Niezliczoną ilość razy rozmawiałem w takich wsiach z mężczyznami, którzy nerwowo usiłowali wydobyć z pamięci parę zapomnianych słów po angielsku. Mężczyznami, którzy całe lata pracowali w Ameryce, wysyłając co tydzień parę szylingów do pozostawionych w domu żon czy rodziców. Gdy pieniędzy uzbierało się dostatecznie dużo, mężczyźni wracali, by nabyć skrawek gruntu. W polskiej ziemi tkwią setki milionów amerykańskich dolarów. Toruń był nieskończenie bardziej interesujący od Bydgoszczy. Z perspektywy turysty jest tam o wiele więcej do oglądania. Ratusz to jedna z architektonicznych pereł północnej Polski. Majestatyczny sześcian z potężną wieżą zegarową. Czy muszę wspominać, że zbudowany z czerwonej cegły? Z niej też powstała większość kościołów i mury miejskie, których spore odcinki oraz kilka bram zachowały się do dzisiaj w dobrym stanie. Niedaleko jednej z nich stoi prawdziwa krzywa wieża. Mierzy sobie 45 stóp, przechylona zaś jest o stóp 5. Za skrzywienie odpowiadają dwa górne piętra, wystające ponad podstawę budowli. Od środka w wieży mieszkają ludzie. Sprawia niesamowite wrażenie, przywodząc na myśl fantastyczny dom z bajki. Najbardziej jednak intrygującym miejscem w Toruniu jest dom z numerem 28 przy ulicy Kopernika. To tu w 1473 roku urodził się Kopernik. Jego pomnik wzniesiono przed ratuszem, gdyż Polska jest bardzo dumna ze swego wybitnego syna. A mimo to spotkałem w Toruniu ludzi, którzy nie wiedzieli, kim był lub czego dokonał. Może Einsteina też nie doceniają w jego rodzinnym mieście. Szeroko rozlaną Wisłę spinają w Toruniu dwa wielkie stalowe mosty. Jeden służy pieszym, pojazdom i kolei. Musiałem zapłacić pół pensa mostowego za przyjemność przejechania tamtędy Georgem. Drugi most, podczas mojej wizyty dopiero co ukończony, jest o wiele bardziej interesujący. Polacy przenieśli go z położonego 100 mil na północ Marienwerder. Wiąże się z tym pewna szydercza komedia. Gdy dokonywał się podział terytoriów zgodnie z traktatami pokojowymi, Polacy zażądali przyczółka i go otrzymali w pobliżu Marienwerder, w Prusach Wschodnich, ponieważ twierdzili, że jest on konieczny do obrony mostu. Po czym, zabezpieczywszy się od tej strony, szybko go zburzyli i wznieśli na nowym miejscu. Aberracja pod Marienwerder należy do tych, które łatwo można by naprawić bez czyjejkolwiek szkody i w ten sposób usunąć powód ogromnej irytacji mieszkańców. Z toruńskich kościołów najbardziej podobał mi się kościół Marii Panny. Mimo nieuniknionej fasady z czerwonej cegły, wnętrze było z kamienia, tak spatynowanego wiekiem, że przypominał ciemnożyłkowany marmur. Na niektórych filarach i ścianach znajdowały się prymitywne freski, niewiarygodnie stare. Przy ulicach okalających kościół stało kilka wiekowych domów ze szczytowymi dachami, które mogły się tutaj zabłąkać z Holandii. Niestety są one porozrzucane tu i ówdzie, z nowoczesnymi paskudztwami po bokach, przez co wrażenie artystyczne na ogół przepada. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. A jutro o tej samej co dziś porze ciąg dalszy opowieści o nizinnej Polsce lat 30. Za 6,5 minuty o 13:00 serwis Trójki. Słuchaj. Chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku. Sparto. Jestem piekielny, sfrustrowany. Hej, hej, hej, hej, hej. Płyń, płyń, no, płyń, żyj, a kto kto kim wyrażę.